بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم محسنون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. آية هي ني رد يكو كسوا ولو توارا إياه yakuwa kikuwa bora na ni nzuri. Leo hii Qur'ani ingeteremshiwa mtu mkubwa mwenye heshima kutoka Makka au kutoka Taif, Al-Walid bin Mughira na mfano wake. Hii ni rai ya wenyewe na ikhtirah ya wenyewe. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arudi hii ikhtirah, sema la qala ta'ala raddan li ikhtirahihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema kwa kuirudi rai zao. Ikhtirah tumesema ni rai, اقتراح نراي. أنا أقترح كذا وكذا، من أمي من أتوى راي كذا وكذا. الله كوانبيا أهم يقسمون رحمة ربك، هيوي هم تومهم تكوف درجة. أهم هاو هاو يقسمون عندو ونقوانيا رحمة ربك، رحمة يا الله وعندو قوانياجي hata wakapewa kazi hiyo. Ay ahum khuzanu rahmatillah, je wao ni waweka hazina ya rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nahnu qasamna bainahum, nahnu qasamna bainahum, sisi tumegawanya kati yao maishatahum, haya maisha yao, fil hayati dunia, katika maisha ya ulimwengu. Ahum khuzanu, je wao ndio waka hazina ya rahmatillah, ya rahma ya Mwenyezi Mungu. Wa biyadihim, na iko katika mikono yao tadbira, hao waendeshaji wa hazina ya Allah. Wana hakuna kitu kama hicho. Wao mwanzo si wanaogawanya, wala si wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewakilisha kuendesha huu ugawanyaji wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakawa sasa wanafanya ubakhili au wanabagua watu, fayu'tuna nubuwata warisalata man yashaun, wakaipa utume na ujumbe yoyote wanayomtaka, kwamba huyu afaa apewe kama Walid bin Mughaira na huyu hafai, wao wachague na Mungu awafe kitu kama hicho. Wayamnauna man mimman yashauna, wanyime hizi rahma ya Allah utume na ujumbe waliokuja nao, wamnyime mtu yote wanaotaka wao. Ina maana kwamba sasa wao ndio wamemiliki hazina ya Allah, hata wafanye watakalo warongo, hawajamiliki hazina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala hawajafikia wala hawana uwezo huo, wala hakuna alowapa uwezo huo, hakuna. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayati dunya, sisi ndio tumewagawanya namna ya maisha yao katika uhai wa duniani. Warafana ba'dahum fawqa ba'din darajati, na tukanyanyua baadhi ya baadhi juu ya baadhi nyingine kwa daraja, upande wa riziki, upande wa elimu, upande wa cheo, upande wa akhlaqi. Mwenyezi Mungu amewafadhilisha baadhi ya waja kuliko baadhi ya waja kuliko baadhi, na hilo jambo liko al-furuq al-fardiyya, kutafautiana watu ni jambo liko, hakuna mtu yote aweza kukataa kitu kama hicho, na anayekataa ni mtu ambaye kwamba nafikiri haishi katika dunia hii, haishi katika dunia hii mtu kama yule. Tayib, wal halu, wao hiyo ni hali. Warafana ba'dahum fawqa ba'd, hali ya kwa sisi tumenyanyua daraja baadhi zao juu ya baadhi nyingine. Kwa nini? Liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya, ili wawafanyie baadhi yao baadhi nyingine masahara, wawadharao, wafanyie istizaa. Wa rahmatu rabbika, na rahma ya Allah khairu, ni bora mima yajma'una, kuliko kilo wanachokikosanya. Alwaw alhal, anna rahmata rabbika wa rahmatu rabbika, na rahma ya mulaku, wa rahmatu rabbika, na hali ya rahma ya Mwenyezi Mungu. Shafahamu, khairun mima yajma'una, ni bora kuliko vile wanavyovikosanya, mina dunia, katika dunia na mfano wake. Faidha kanat maaishu al-ibadi, ikiwa maisha ya waja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa arzaquhum ad-dunyawiyya, na riziki yao ya kidunia biyadillahi ta'ala, iko katika mkono wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huwa alladhi yuqsimuha baina ibadi, yeye ndo anagawanya Mola Subhanahu wa Ta'ala kati ya waja wake. Fayabsutu ar-rizqa ala man yasha'u, anamkunjulia riziki, akampa riziki pana yule amtakaye. Wa yudhayyiquhu ala man yasha, akampa riziki ya dhiki, akamfinyia riziki yule amtakaye. Bihasabi hikmatihi, kwa kulingana na hikma ya Allah, kwa sababu lau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huyo aliyempa fadhila kubwa kama hiyo, lau angemkazia basi angekufuru. Na huyu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amemnyima fadhila kwa ni mtu wa kisawa sawa, hakufuru. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anajua kwa sababu gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anagawanya riziki yeye mwenyewe kwa hikma yake na kwa fadhila yake, kama tulivyotangulia kusoma katika suratu Ashura katika aya moja, kwamba Mwenyezi Mungu humfanya tajiri mtu kwa sababu ya leo, angefanya maskini angekufuru, na umfanya mtu maskini leo angekuwa tajiri, umfahamu hata kufuru. Alikuwa ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tuliyopitia katika tafsiri ya moja katika zile aya. Tayib, Mwenyezi Mungu ndio afanya kazi hiyo. Fa rahmatuhu diniya, kuna rahma ya kidunia, kuna rahma ya kidini, zote kwa hikma yake yeye ndio amemiliki na yeye ndio anagawanya. Alati rahma ambayo kwamba alaha ya juu kabisa katika dini, an-nubuwah, ni utume wa risala. Na nini? Na ni ujumbe. Maana mtume, mtume ambaye analetwa ule utume ni katika manzila diniya, manzila diniya na rahma diniya. Wa risala, na ujumbe ni kadhalika, ni rahma diniya. Aula ni bora, wahara ni haki zaidi, antakuna kuwa hizo neema biyadillahi ta'ala, katika mkono wa Mwenyezi Mungu. Kama ingewekwa katika mkono wa mtu yote, watu wangedhulumika, wale wanaostahili haki wangekosa, na wale ambao kwamba wenye haki wangenyimwa, na wale wasokuwa na haki wangepewa kitu ambacho kwamba si chao, kwa sababu ya kuwa wale watakaowakilishwa si watu ambao wana hikma na usawa na ucha Mungu zaidi ya Mungu Subhanahu wa ta'ala. Fallahu a'lamu, Mwenyezi Mungu ndo anaijua, haithu, wapi, yajalu, atajalia risalatahu, ujumbe wake wa utume atampa nani. Ye Allah Subhanahu wa ta'ala ndio ameumba waja wake, na yeye ndo anajua ni nani anastahiki na nani ambaye hastahiki. Allah humchagua yale yule ambaye alimwandalia, alimwandalia kwamba awe ni mtume na ule ujumbe apokee yeye kuliko mwingine ambaye hastahiki kupokea ule ujumbe. Yeye Mwenyezi Mungu anajua. Allahu a'lamu haithu yaj'alu risalata, Mwenyezi Mungu anajua ujumbe wake atauweka wapi. Tayib. Walaula an yakuna an-nas, na law hawakuwa watu, ummatan wahida, hawakuwa ni umma mmoja tu, la ja'alna, tungejalia, liman yakfuru birrahman, yule anayemkufuru mola, libuyutihim, nyumba zao, suqufan dari, min fiddati, ya fedha, wa maarija, na ngazi, alaiha, juu yake, dhaharuna, wangepanda. Wa namna gani? Yote hayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala amefanya kwa sababu ya rahma zake Subhanahu wa ta'ala. Faulima, imejulikana, aniftirahahum, kwamba ra'yi yao saqitun, haina maana laghi, ni batil. Saqitun haina maana baghin, na ni batil, ni batil. Wa anna tadbira, na hakika uendeshaji, lil umuri, mambo kulliha, yote dunyawiha, ya dunia, biyadillahi, diniha, diniha wa duniwiha, ya dini na ya dunia, biyadillahi wahda, katika mkono Mwenyezi Mungu. Mejulikana kwamba rai walotoka kusema kwamba ujumbe huu ungepewa watu kutoka Maka na Taif. Sasa hii ni fikra yao. Mwenyezi Mungu bado anawarudi, akafanya rai yao kwamba haina maana na ni batil, wala si wao wanaoendesha mambo ya kidini wala ya kidunia, wala yuko katika mkono wao peke yao, ya Mwenyezi Mungu katika mkono wa Mwenyezi Mungu peke yake. Wa hadha iqna'un lahum min jihati ghalati, na hii ni kuwatosheleza na kuwa akinaisha. Iqna'un lahum, kuwakinaisha, kuwatosheleza, kuwatosheleza na kuwakinaisha wao, min jihati ghalatihim, kwa upande wa makosa yao. Ghalat maana khata, khata, upande wa makosa yao fil iktirahi katika rai waliotoa, alladhi rai ambayo kwamba laysa fi aidihim, haimo katika mikono yao, minu kutokamana sheo chochote. Hizo rai wanazotoa hakuna hata moja katika mikono yao, in huwa haikuwa hiyo, illa dhulmun minhum, isipokuwa ni dhulma na kuvuka mipaka kutokamana na wao, waraddun lilhaqi, na kukata haki kule kutaka kuwapangilia wao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angefanya hivi, angefanya hivi, ni dhulma na ni ukosefu wa adabu. Yote hayo katika mkono wa Mwenyezi Mungu, na wafanya hivyo kwa sababu ya kukata haki, ili wafuatwe wao na rai yao yafikiwe. Wa qawlu min laula nuzila hadha alquran, law hi quran ingeteremshwa, ala rajulin, mtu min alqaryatayn adhim, kutoka vijiji viwili vikubwa, Taif wa Makka, Taif, law arafu, law angejua haqaiq arrijali, ukweli wa wanaume, wa sifati, na sifa alati ambayo kwamba biha, kwa sifa hizo, yu'rafu, inajulikana, ulu qadri rajuli, ujuu wa cheo na sifa ya mtu, qadri ya asharaf, qadri ya asharaf, leo wangejua hilo ukweli huo, basi wa idhamu manzilatihi, na ukubwa wa daraja yake, inda Allah, kwa Mwenyezi Mungu, inda khalqihi, na kwa viumbe wake, la alimu, wangejua hawa jamaa, anna Muhammadan ibn Abdullah bin Abdul Muttalib, kwa Muhammad ibn Abdullah huwa a'zamu rijali qadra, ndiyo mtu ambaye kwamba mwenye cheo kikubwa katika wanaume, wa alahum fakhra, na ambaye kwamba fakhri yake iko juu kabisa kushinda watu wote, wa akmaluhum aqla, na mkamilifu wao kwa akili, Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa agharazuhum ilma, wa agharazuhum ilma, na amewashinda we wote kwa elimu, yani aktharuhum ilma, agharazuhum maana aktharuhum ilma, na ndiye ana elimu nyingi kushindao, wa jalluhum raya, na raya yake ni kubwa na ni tukufu, wa azman, na vile vile azima yake ni bora, wa hazman, na uamuzi wake ni bora kuliko uamuzi wa mtu yote. Hazama, ameamua, hazama al-amra. Tayyib, wa akmaluhum khalqa, na mtume ndiye mkamilifu wao kwa kuumbwa, wa usahum rahmatan, na mkunjufu wao kwa rehma, wa shaduhum shafaqatan, na yeye ndio mwenye huruma zaidi kuliko watu wote, wa ahdahum, na ni mungufu wao, wa atqahum, na mcha Mungu wao, wa kutbu dairatil kamal, yeye ndio pale inapozunguka utukufu na ukamilifu wote, yani msingi, msingi wa utukufu na rai na ukamilifu, basi ni mtume sallallahu alaihi wasallam na ucha Mungu. Wa ilayhi almuntaha, na kwake ndio mkomo, fi awsafi rijali, katika sifa za wanaume. Ukienda kwa mtume shakoma, khalas ushakoma, ala wa huwa rajulun, na ujue na utanabahi kwamba rajuli mwanamume, alalimu mwanachuoni, ala al-itlaq, pasi na mipaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam ana ilmu nyingi sana, na hana ilmu yake mipaka, madamu ana wahi ya Allah, ana wahi ya Allah, nani ataweza kushindana na mtume? Yu'rafu dhalik, ya'rifu dhalika awliya'uhu wa adawu, sharaf na utukufu aliyopata Mtume sallallahu alaihi wasallam, hilo wanalijua vipenzi vya Allah na maadui ya Allah wanajua. Illa man dhalla wa kabara, isipokuwa yule aliyepotoka na akafanya kibri, akafanya kibri, huyo basi atajua vipi na yeye afanya kibri. Fakaifa yufadhilu alayhi, vipi atamfadhilisha juu ya Mtume almushrikuna washirikina, man lam yashumma mithqala dharratin min kamalihi, mtu yote ambaye kwamba hata hajanusa mfano wa punje wa dharra ya ukamilifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hajanusa licha kupata hata kunusa, hajanusa, utampigia mfano vipi na Mtume sallallahu alaihi wasallama. Waman hazmuhu, na yule ambaye kwamba uamuzi wake, wa muntaha aqlihi, na upeo wa akili yake, anja'ala ilahahu alladhi ya'buduhu, ni kule kujalia Mungu wake anayemwabudu, wa yad'uhu, na anayemwomba, wa yataqarrabu ilayhi, na anajikurubisha kwa sanaman au shajaran au hajara. Huyo ana akili, huyo waweza kulinganisha akili yake na akili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtu ambaye kwamba uamuzi wake wa mwisho wa akili yake ni kwenda kutoa kutukua sanamu, akaiabudu ile sanamu, akaiomba ile sanamu, akatafuta kila mbinu ya kujipeleka karibu na sanamu, au mti vile vile, au jiwe vile vile, la yadhuru wala yanfa, sema kwamba jiwe halidhuru wala halinufaishi, wala yuti jiwe ambalo kwamba halidhuru wala halinufaishi, wala yuti wala haipeani, wala yamna wala haizui, wa huwa kallun, na yeye amekuwa ni mzigo na uchofu, ala maulahu, kwa yule anayemiliki. Mtuma huyo, mtuma huyo ambaye hana faida yote, ambaye yupata ule aliyemiliki ni ule amemchosha, ule aliyemiliki. Yahtaji, yahitaji, liman yaqumu bimasalihi, anahitaji yule atakayesimama kumtekelezea maslaha yake. Fahal hadha illa min fi'li sufaha, haikuwa hii isipokuwa ni tendo la masafihi wasiokuwa na akili, wal majanin, na waendazimu. Fakaifa bibi yujalu hujaliwa mithlu hadha, mfano huyu mtu adhiman mkubwa, am kaifa yufaddalu, vipi ataboreshwa, ala khatimi rusuli, kuliko mwisho wa mitume, wala wasaidu waladi Adam, na bwana watoto wa mtume Adam wote. Walakina alladhina kafaru, lakini wale waliokufuru, la yaqiluna, hawana akili wala hawafahamu. Vipi watukue mtu ambaye kwamba aseme kwamba lao hii Qurani ingeteremka katika mtu mmoja ambaye ni mtukufu mwenye heshima, anaipatikana katika vijiji hivi viwili, mtu ambaye kwamba yeye ni mushrik, anamwabudu Mwenyezi Mungu, katukua sanamu, kajalia Mungu ambaye hadhuru wala hanufaishi, na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, yeye huyu amekuwa ni mfano wa mtumwa ambaye kwamba yeye amemchosha yule aliyemiliki, kwa sababu hana faida yote yule aliyemiliki atakayopata kutokamana na yeye, kwa sababu hana faida. طيب فكيف يجعل مثل هذا عظيما في بيجلو مفانه mtu ni mtu mtukufu, haiwezekani. ولولا ان يكون الناس امه واحده, لو حواكوا watu ni umma moja, la ja'ala, angejalia Mwenyezi Mungu, liman yakfuru birrahmani, yule anayemkufuru Mwenyezi Mungu, libuyuti, nyumba zao, suqufan, sakaf, min fidda, ya fedha, wa ma'arija, na ngazi, alaiha, juu yake, yadhharuna, wanaipanda. Angefanyika hivi, walibuyuti abwaban, na nyumba zao ingefanywa ina milango, wasurura na vitanda alaiha juu yake yatakiuna wanayegemea au sururan viti makochi wanayegemea wazughrufan na pambo wan kullu dhalika kayote hayo lama mataul hayati dunia ni starehe ya uhai wa ulimwengu wal akhiratu khayran akhira inda rabbika kwa mola wako khayrun wal akhiratu inda rabbika na akhira kwa mola wako lil muttaqina ya wale wa cha Mungu subhanahu wa ta'ala ha fi hadhihi al aya katika aya hii tanbihun bana uzundush ala hikmati llahi juu ya hikma ya Allah fi tafdhilillahi katika kufadhilisha na kuboresha Mwenyezi Mungu baadhi ya ibadi ala baadhi fi dunia baadhi ya waja kuliko baadhi nyingine katika hii dunia. Nini hikma yake Mwenyezi Mungu? Hikma yake ni nini? Liyatakhidha ba'dhum ba'dan sikhriya, ili wachukulie baadhi yao matendo ya baadhi na kazi yao hazilingani, wafanyane sasa masahara liyatakhidha ba'dhum ba'dan zukhriya, liyaskhara wafanyeni istiza ba'dhum ba'dhi wa ba'dhan kuwafanya wengine fil amali katika matendo, wal hiraf ni katika kazi. Hiraf ya a'mal yadawiyya kama usaramala, kama ujenzi, kama uchongaji, hizo ni hiraf, ni kazi ya mikono, ni kazi ya mikono. Wasanae na kutengeneza vitu, wawe ni wenye kufanyiana maskhara. Falau tasawa nnasu, leo watu wangekuwa sawa sawa, filghina katika utajiri, walam yahtaj baadhuhum ila baadhi, na kawa baadhi yao hawahitaji baadhi nyingine, la taatalat kathiru min masalihim wa manafihim, ingekosekana mengi katika maslaha yao na manfaa yao. Lazima watu wawe watafautiana, wasilingane, huyu akiwa yuaziba nafasi ile na wewe ziba nafasi hii. Si lazima tufanye kazi moja sote, ni lazima tufanye kazi tofauti tofauti. Wa fiha muna, katika aya dalilu bara dalili ala ya kwamba anna ni'matahu diniya, ya kwamba Mwenyezi Mungu neema zake za kidini khairu ni bora, mina neema ya duniawiya kuliko neema ya nini ya kidunia. Neema yake ya kiakhira ni bora, ya kidini ni bora kuliko neema yake ya dunia, kama qala taala fi alayat alukhra, kama alivyosema Mwenyezi Mungu alitukua katika aya nyingine, qul bi fadli llahi wa rahmatihi, sema kwa fadla ya Mwenyezi Mungu na rahma yake, fabidhalika kwa hilo, falyafrahu wa furahi na watu, huwa hiyo khairun ni bora, mima yajma'una kuliko vile wanavyovikusanya katika dunia na katika starehe. Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida, lau hawakuwa watu umma moja tu, laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqafan min fiddati wa ma'arija 'alayha yadhharun wa libuyutihim fakamush. Yukhbiru ta'ala, anatupasha Mwenyezi Mungu alitupa, bi anna dunya la tusawi indahu shay'a, dunia hii hailingani kwa Mwenyezi Mungu na chochote, yana ni kitu ambacho kwamba hakina thamani hata kidogo. Mwenyezi Mungu anatupasha habari kwamba hii dunia la tusawi indahu shay'a, hailingani na kitu chochote kwa kimana ni kitu dhaifu. Mfahamani? Wa annahu kwamba laula lutfuhu, lau si upole wake Allah, wa rahmatuhu, na rehma zake Allah biibadihi, kwa waja wake, alati rahma ambayo kwamba la yuqaddimu alaiha shay'an, la yuqaddamu alaiha shay'an, haitangulizwi kitu chochote. Law wasa'at dunya, law angewakunjilia dunia, ala alladhina, wale ambao kafaru wala kufuru, tawsi'an kwa kunjulia adhiman, kukubwa wala ja'ala, angejalia libuyutihim suqufan, nyumba zao kwa nadari, min fidha ya fedha, wa maharija na ngazi turajan, ngazi min fidha ya fedha, alaiha yadharun, ai ila sutuhi, mabawa wapanda juu ya sakafu hizo sathi ni sakafu, sakafun wa sathun ni kitu kimoja, sathun wa sakafun ni kitu kimoja, walibiyuti maabwaba wa sururan alaiha takiyun, na nyumba zao zina milango na makochi uyatakiuna wanaigemea wanaigemea ay min fidhati, wala jaala lahum zukhrafan, ay li zukhrafi lahum, la zakharafa lahum, la zakhar, angewapambia Mwenyezi Mungu duniahum, dunia bi anwa'i zakharif, bi anwa'i zakharif, kwa sampuli ya pambo, wa atahum, angewapa ma yastahuna, kila kitu wanachokipenda, walakin man'uhu min dhalik, lakini kwa uzuia kutokana kitu kama kile, rahmatuhu, ni rahma yake Allah, bi'ibadihi, kwa waja wake, khawfan alim, kwa kuwaogopea, lau angewazuilia wangekuwa vipi khawfan alayhim, kwa kuwaogopea, kwa kuwaogopea kabisa minat tasaru fi lkufri, kushindana katika kuingia kwa haraka katika ukafiri, wa kathrati lmaasi, na wingi wa maasia, bisababi hubbi dunia, kwa sababu ya kupenda dunia. Safa mizuri. Wala jaala lahum, angewajalia zukhrufa, pambo, la zakhrafa lahum dunyahum, angewapambia dunia yao, bi anwa'i zakharif, kwa sampuli ya pambo, wa atahum, angewapa ma kitu ambayo kwamba yashtahunu, wanachokitaka, walakin mana'ahu min dhalika, kitu kilomzuia kutokana hilo Mwenyezi Mungu, rahmatuhu, ni rahma zake, bi'ibadihi, kwa waja wake, khawfan alayhim, kwa kuwaogopea juu yao, minatasaru, kufanya haraka fil kufri, kuingia katika ukafiri, wa kathrati almaasi, na kufanya maasia kwa wingi, bisababu hubbi dunia, kwa sababu kupenda dunia. Fa fi hadha dalil, katika hii pana dalilu, pana dalili ala anna, kwamba yamna'u al-ibada, yamna'u ana wazinam, ففي هذا دليل على أنه يمنع المذكور، يمنع العبادة، أنا وزي واجه بعض الأمور الدنيا، بعض الأمور يك الدنيا منعا مكتازو عاما الوانية أو خاصة أو قصيفة حس لمصالح مثل الحياة، وأن الدنيا لا تزن حيفك وميزانيك عند الله ومن يزمك سبحانه وتعالى جناح بعوضة وزيتو و وباوة و مبو دنيا هنا ثوانيوت حتى وباوة و مبو نبورة كليكو دنيا هي أمبايو واتو لأن دنبيو نوابط تابو كشندانا وأن كل هذه المذكور مذكورات يعني كيوتها لتاجوا متاع الحياة الدنيا ني أشتريها يا ولمنغو مناقصة مكدرة إلو تنغانيو أنا وشافو faniyat yenye kuondoka. Wa anna al-akhirata akhir 'inda Allah ta'ala, kwa Mwenyezi Mungu ilotukuka, khairun lilmuttaqin li rabbih, ni bora kwa wacha Mungu kumwogopa mlezi wao, bimthali awamiri, katika kufuata amri ya Allah, wa ijtinabi nawahi, na katika kukatazika na munkari ya Allah na maasi. لأن نعيمها تام كامل من كل وجه. نعمة يا دنيا نهي كاملف كتك كلا انجيا. وفي الجنة نكتك جنة ما تشتهيه الأنفس نكلا كيتو كنا شتماني من نفسي وتلذ العين نجيتو فسكيا راحة نوتام وهم فيها خالدون أو وتكاها وكتك من جنة ملالة. وما أشد الفرق بين الدارين يعني تفوتي ليوجي كوبا بين مايشة مميلي دنياني نا يا آخرة سبحانه وتعالى وكيونا واتو هوا هشيم ورحمة الله هوا فني إبادة هوا نينيكي بنزبليو كونا كيتو كينا توا سنبوه إيماني دنيا إيماني شيطاني imani imani imani. Kwa hivyo hawa Mwenyezi Mungu amewanaamesha ile neema ndio ilifanya wawe mbali na neema ile kuendelea nayo. Wataladhul ayun, na jicho linaburudika. Wa humna fiha khaliduna. Tayib, fama ashadda farq baina dayrain, tofauti kubwa iliyoje baina ya makazi mawili makubwa, yani tafauti makubwa iliyoje katika hizo nyumba mbili ya dunia na akhira. Yukhbiru ta'ala wa man ya'shu an dhikri rahman, na yote anaipuzia utajo wa rahman Mwenyezi Mungu, نقيض له شيطانا, اي تتفغمانش هنا شيطاني. ومن يعش يعرض ويسد عن ذكر الله, جوتا بكوانبا انا يفوزيا نكوزوليا وات نوتاجا من زمونغو الذي هو العظيم هو القرآن العظيم نامبا ينديو قرآن تكوف ما شاء الله Qur'ani tukuf alladhi ambayo kwamba naam yukhbiru ta'ala an uqu naam la wa man ya'shu an dhikri rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin, mtu yote atakayepuuzia utaja wa Mwenyezi Mungu tutafungamanisha na yeye shaytani, yeye ndo atakuwa rafiki yake ndio mwenzake. Wa innahum nakaw la yasuddunahum wa tawazzulia ani sabili na njia ya Mwenyezi Mungu, wayahsabuna wadhania annahum kwamba muhtaduni waongofu, wadhania hivyo kwamba wao ni waongofu na wako sawa sawa, wako sawa sawa. Hata idha jaana, hata akitujia, qala husema ya laita baini wa baina, na tamani uwe kati yangu na kati yako, بعد المشرقين وبالي مشارق مبيري فبئس القرين مفوليوجي رفيكي هو نموينز. ولن ينفعكم أيها النفاشين اليوم ليو إذ ظلمتم بينهم البذرم أنكم قمبني في العذاب كتك عذاب مشترك ولم تقوى مكشركيان. يخبر تعالى الله أنا تفاشى خبار عن عقوبته البليغة كتوكمانا نمتسو ياك نعذب ياك ما كوبا عذب ياك كوبا بليغة كبير. من من كنت أعرض عليبوزي عن عليبوزي عن ذكر الله ذكر الله على ذكره عن ذكره وتجواك Allah atupasha habari kutokamana na adhabu na mateso kubwa atakayopata yule anayepuuzia utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala. فقال يسمى ومن يعشو أي يعرض يلي أنبايا نفوزيا ويسد أنا وزيوات عن ذكر الله عن ذكر الرحمن ومتاجا من زمه الذي هو القرآن العظيم أنبايا القرآن تكف الذي هو أعظم رحمة رحم بها الرحمن عباد عنده رحمة كوبة الذي يرهمه قوايا من زمه وجواك فمن قبل فمن قبلها من يقبله رحمة يا قرآن فقد قبل خير المواهب أم يقبال زواد كبسا وفاز نعم فول بعظم المطالب ومتاك وما كبسا والرغائب نعم بينزي ما كبسا ما بينزي ما كبسا ومن أعرض عنها نعم يكيب مونغ وردها ككتا فقد خاب عن بتبطب وخسر عن يسرك خسرانا أسارة لا يسع بعدها أبدا لا يسعد بعدها أبدا حتى فنكي وبدياك كبساء وقيض له الرحمن نميزم وآتام فنغمانشا شيطان شيطاني مريدا حالك ويواتاك يقارنه ويصاحبه أمبائه أنا فتناي أنا فنيو رفكناي وبعده ويعيده نانا مواجزيا ويمنيه نانا متمانشا ويؤزره إلى المعاصي ويؤزره إلى المعصية أزا ويؤزه إلى المعصية نانا مسكما نكم هميزا كاتيكا كفانيا معصية كاتيكا كفانيا معصية يا من يزمونه سبحانه wa taala. Kwa huyu ambaye yeye anapuzia utajo wa Allah subhanahu wa taala, anapuzia, hataki Qur'ani, hataki mauidha, hataki kuwekwa sawa sawa, yuwapuzia basi Allah subhanahu wa taala atamfungamanisha na yeye shaitani. Huyu shaitani atamfanya kazi, kazi kubwa anayomfanya ni kule kumzuia katika njia ya khairi na vile vile kumchochea katika njia ya shari na kwenda kinyume na vile vile na milango ya khairi. Kwa hivyo Allah akasema hivyo na ametupasha Allah subhanahu habari kama hiyo kwamba Mwenyezi Mungu anatupasha habari an uqubatihi albaligha, ya adhabu yake kubwa, biman kwa mtu aradha alipuzia an dhikri, hutaja Mwenyezi Mungu atapata tabu sana. Fakala sema wa man yashu ayaridhu, yule ambaye anapinga wayasuddu na yuzuia watu an dhikri llahi, hutaja wa rahman عن ذكر الرحمن كتاج الله الرحمن الذي أنبأك وأنبأ هو القرآن العظيم هي قرآن عظيم ذكر لنا القرآن العظيم شفاه زور. فقال ومن يعشو أن يعرض ويسد عن ذكر الله عن ذكر الرحمن الذي هو القرآن العظيم الذي هو أعظم رحمة رحم بها الرحمن عباد قرآن أنبأك وأنبأ نرحمة كوبا نرحمة كوبا سانا كسانا برحمة زوت أنبازو من يزمغو أمورهم وكوايو وجواك فمن قبلها من يقبله رحمة بين القرآن فقد قبل خير المواهب أم يقبال زوادي بورا كشند زوادي زوت موهبة نكيباجي ya Allah. Mungu akikutunuku kitu ambayo ni akupa Mwenyezi Mungu kwa njia ya zawadi, hadhihi min alhiba mawahib, hiba ni zawadi. Na katika kiangalia vitabu fiqh, mlango wa hiba ni kwamba si mlango wa kurithi, hiba si kurithi, hiba si kurithi. Watu wengine wanafanya haraka sana kuwagawanyia watoto wao mali kwa njia hiba. Sasa na pale anapogawanya ni wajibu wake yeye awasawazishe wote sawa sawa. Mtoto wa kiume na wa kike sawa sawa. Ile si mirathi. Si mirathi. Yatakana awape sawa sawa. Na yatakana vile vile awakabidhi kabla haja. Sasa waenda wasajili ile kwa wakili. Wakili anathibitisha. Hii nyumba hii enye namba kadha wa kadha wa kadha tutuli namba fulani, hii nyumba ya Bilali. Na hii nyumba namba kadha wa kadha, hii nyumba ni ya Usama. Hii huyu mzazi. Sasa wale watoto wake. Sasa sharti nini sasa? Al musawatu fil qism illa kwanza. Pili, sharti ya pili ni kwamba ni lazima awakabidhi kabla ya kufa. Awakabidhi kabla ya kufa. We bana, nyumba yako ni hii tutulini. We nyumba yako ni hii tutulini. Wewe kitu chako ni hiki twa kabidhi tu umimiliki. Lakini akiwa ameziweka zile sasa kwenye mikono yake, watoto hajui. Watoto wakaona baada ya kufa ile wasia ni baki. Wasia hiyo, hidaya hiyo ni makosa. Sasa iliyobakia ni mali yale yote yatarudishwa, itakuwa ni wirathi. Kila mmoja ni kile atakachopatiwa na nani? Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hadha min al-mawahib. Mawhiba, mawhiba, mawhiba, mawahib. Atiya ni zawadi, yaitu atiya. Al-mawhiba hiya atiya, ni zawadi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anampa mja wake subhanahu wa ta'ala. Tayeb, wafaza bi'a'zamil matalib, na amefaulu kwa kupata matakwa makubwa. Waragabati, na mapenzi yale ya vitu ambavyo kwa vapendwa sana. Kuna sala yaitwa salatu raghaib, unajua salatu raghaib? Salatu raghaib wajua danganyana hao masufi wasema mwenye kuswali salatu raghaib au akasali juma la mwisho wa Ramadhani kwa jamaa, غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولو كانت ذنوبه 60 سنة. حتى كما يلي ما قوسها لكو كفاجة ميكا 60 هنا وصلي جمع لا مشو وجمع حلف كنا هي صلاة الرغائب وانا يصلي وصلي واتو نندوك وباكي واتو معلوم وصليتين الجمع sala nyingine hiyo. Hii inaitwa salatu raghaib. Sala ya kumwomba Mwenyezi Mungu anachokipenda. Ndio raghaib maana. Allah akutimizie nini yako. Salatu raghaib ya kisufia kweli. Sisi kuna dua tumefundishwa ya raghaib. Ambayo alikuwa tukiimba sana. Sasa lakini kwa kuwa zimepingwa pinga sana, dua hiyo imepingwa sana. Sukisi wagawanya mwezi wa Ramadhani. Wagawanya. Hati hati. Ondur mada yukasimuna fi Ramadhani. Hati. Al-mahfadha hati. Haulaya khatirin. Shuf. Antum la adri hal tajiduna hadhi al-awraq am yaksuduna na biha. Nimiyacha. Nimiyacha. Nimiyacha kitab. Lakini hati bisha. Hati. عندي كتاب أدرسه حديث هو اللؤلؤ والمرجان. جعلت في الغلاف الأول هناك البارحة فتركت في البيت. هذه مسألات الغائب. إنسان يقرأ هذه الدعاء أو يكتبها ويلصق ببيته، فهذا الإنسان يتوصل بأهل بيت رسول الله وبنبيه فإن هذا البيت يحفظ منه البلاء والمصيبة، ويحتفظ كذلك بهذه الدعاء الساكنون في هذا المسكن. Kuna wapi wamejikinga kabisa, nyumba inkingwa tena wabandika kwenye mlango. Sasa Ramadhani makajana niliona pahala hiyo dua. Sasa nilikuwa peke yangu hapo juu, anakaa mtoto wa mamangu mdogo, mimi naenda kwake, kiangalia hapo kwenye mlango wa chini hapo nini, kasoma akapita mwanamke hapo, kipita mwanamke akasema sasa mimi nikikoboa hii initajulikana nimi. Basi nikasoma kanda zangu, nikiteremka naja nikamwona kijana namjua mimi, anaambia hii nyumba ya nani? Asema hii nyumba ya manispa, hizi nyumba za manispa, hawa wanaokaa hapa nyumba hii kina nani? Asema hiyo hawa watu wengi wanaokaa sana ni watu wa serikali, ni watu wa serikali. Nani anaekea chumba hiki? Asema ni jamaa mmoja wa alamu afanya kazi poti. Yuko wapi? Asema huyu bwana nafikiri ankufa karibu tena, kabla ya siku tatu au siku nne. Nani anakaa hapa? Sema mwanao wa kike. Nikarudi tena kasoma ile dua. Kuna neno ustadhi? Na hakuna kitu. Kena zani tukaanana nje, wataka ile dua kana ustadhi wangu kwa soma sana, na bena taka akaenda kakoboa kanilete juzi aliletea shirki tupu, shirki ndio katika hizo Ramadhani tulio gawanya. Ramadhani, Ramadhani ndio wanagawanya, hatari sana. Tayib, ndio hiyo wafaza bi a'zami al-matalib wa raghaib, atafaulu kwa kupata matakwa makubwa na haja nyingi sana. Wa man arada an ha wa raddaha, mwenye kuipuzia na kakataa nini dhikru rahman, faqad khaba wa khasira khusranan la yas'adu ba'daha abada, huyo amepata hasara kubwa sana, wala hatofanikiwa baada ya hapo kabisa. Na Allah atamsaliti na shaitani, atakuwa ni mwanafunzi wake, muridi ni talibar. هذه اصطلاحات صوفية تقول هذا مريدنا يعني طالبنا مريد الفاد صوفي هذه يقارنه أنبائي أنتم لازم ويصاحبه ويعده نيوماجيز ويمنيه أن امتمانش ويؤذره إلى المعاصي إلى المعاصي أزا ويؤذره وأنم سكما katika maasi ya kumsukuma huyo shetani. Kwa hivyo mtu yote ambaye amekuwa hali kama yake hiyo, basi atakuwa naye katika hali kama hizo. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.